اكتسبتم ما فرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمدوا فيه واعلموا ان الله غني واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. د دې ځای نه الله رب العزت هغه ذکر کوي چې انفاق فی سبیل الله، ترغیب الی الانفاق ته کوي چې تاسو زما په لار کې خرچ کوئ. خو بیا چې کله تاسو خرچ کوئ نو هغه ردی چیز مه ورکوئ. دو مسئلے دلتا ذکر کئی چی دا ایمان والا عمل بدلبا ملاوی گی خو چی کلا اغا مفکر کمونگا ویدیو اول ورز چی کلا یو سڑی کے اخلاصی نو اللہ رب العزت با غلا ڈبل ور کئی. اخلاص نئی ایمان والا دے خو صدقہ کئی ریا پکی نئی نو اللہ رب العزت با دے سڑی لا بدلا ورکی خود چند بانئی. مثال دا غفتی سر ورکڑے دے چی سرباز مکا دا اوچت زی باندی دا سنگ شاگی تا غتیز باران ورسی گی نو آغا با دو چند دا میوجات ورکی. نو دا غشانتی مومن دے چی آغا تا کل صدقہ ورکی و اخلاص پا صدقہ کی اللہ رب العزت با والا آغا دبل ورکی. خوچ کل پا دے کی اخلاص نو او ایمان والا و ریان خالی و ریا پکی نوا نو دغی اجر با اللہ رب العزت هم ورکی خود دبل بنائی. نو دی زینا ترغیب الالانفاق چی مال خرچ کے نو طیب شی خرچ کا اگا جید چیز خرچ کا ردی ما خرچ کوا. یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو انفقو تاسو خرچ کئی تاسو مال ولگوئی من طیبات دفا کھانا ما کسبتم چی آغا تاسو کسب کری. طیباتنا علماء کرام ذکر کئی چی لدی زائنا مراد تجارتی مال دے. تجارت مال کی اللہ رب العزت دیر خیر و برکتی خیرے خو چی کل دا پا قسمونا پکی نئی او دا شانتی نوری دوکی پکی نئی. نو فرمائی ما کسب تما چی تاسو گٹلی کم تجارت پا خپل لاس محنت پی شوئی نا اوی زما پلار کی ورکا. و مما اخرجنا لکم من الارض او آغا سا چی منگر ایستری دی ستاسو دفار دزمکینا دزمکینا تاسو تسرا او دی سا زراعات دی سا سبزیانی دی دا غشانتی نور حر سا چی دی نو یاغی کی آغی کی زما پلار کی تیور کا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اگر دیزن استدلال کرے دے چوئے کلا دزمہ کی فصل ستا کی گی ٹماٹر دی روشان دی نور سدی نو لسم دانا تیور کوا نو دیزن آغا استدلال کرے دے چوہ مما خرجنا لکم من الارض اگر چی منگراو استری دی تاسو تا دزمہ کی نا دزمہ کی نستاسو دا پارا چی کم سراوتی دی واغیر زما پلار کی ورکا غرابا و فقراولتی ورکا. ولا تیممو الخبیثا تاسو قسم مکوئی دا غردی شیزنو دا دینا کم ردی شیز دے نو آغی قسم مکوئا جستان پالتو دے او آغت دا اللہ پلار کی ورکی ننا آغا مور کوئا پاک شیز خرش کا. خبیث مادہ پا قرآن کریم کی اللہ رب العزت شپاڑ ازل ذکر کردہ سول ازل دا دی خبیث مادر آغلی دا او بیا پا مختلف و معنو سر ذکر کی گی و معنو سر قرآن کی چرا آغلی دا نو باغی بانی ذکر کی گی. اول معنی خبیث منافق تا اللہ رب العزت ویلی دی آل عمران 179 یو سل یو کم آتیا نمبر آیات کی او دویم نمبر آغیت حرام ویلی خبیث حرام تا هم وی دریم نمبر شرک تا هم وی سلورم نمبر ترخی ونی تا هم وی پینزم نمبر آغا حرناک زمکی تا هم وی اشپاگم نمبر گناهونو تا هم وی اووم نمبر ردی شیز تا هم وی چی کم شیز ردی پالتوی ده سڑی پا کار نرازی لکا دلتا او دا غشانتی سلورم اسی پارا کی سوره نساء دویم نمبر آیات کې هم ویوات الیتام اموالا هم ولا تتبدل الخبیث بالطیب اگر دی مال دا غسر امیر دی که واقفل دانی دی بیکار دانی دی و تا دا غیتیم دا مال سر دی که نا دلتی متردی وی نو دلتا فرمایی چی ردی شیز قسم مکوا چی کل تا امام سیب لامولایی سیب لدانی وی دا گوندی ندکی اگر اسخاب اسخاب دانی روال اگر مولایی سیب نن ردی با نوڑی کم شی زان دا پار خوخی نو اگر بل چالا هم ورکا پدې مسله کې زموږ مسلمانان ډېر کمزوري دي ټول خلک الله دې دې موږ وساتي چې موږ اخلاص پیدا شي نو فرمایي تنفقون عاد تاسو خرج کوي ولستم بیاخذه او نه تاسو واستون کې غیلرا ګوره تعالی بل سره څه شی درکې څه ټماټر درکې نو د سمره غوسه کېږي پاګې باندې یادغه شانتي زړې کپړې درکې نو هغه باندې ته سمره خپه کېږي نو دا شانتی وی الا ان تومیدو پیه مگر جی سترگی پٹی گئی تاسو پاگی باندی سترگی کتا کی پاگی باندی تا رسول ششیر آوڑی دا قد مخی والی خزلتی نگواری سترگی کتا کی والی دی جزا دن والم بے گزار کما نو ستا طبیعت نمانی نو تب بل ولی ورکی آقا شیز ورکا چکم تا تا دیر محبوب دی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون مما تحبون ویاغا شیخ خرج کا جکم اتا تا دیر زیاد محبوب دے آغا دا اللہ پلار کی ورکا اللہ فرمائی واللہ واسعون علیم اللہ تعالی فراخ دے او علم والا دے اللہ رب العزت فراخی والا دے قطب زب غریب شما نا وعلمو ان اللہ غنی حمید او فوشی بیشک اللہ تعالی بے پروا دے او ستائل شوے دے بے پروا دے ورہ تدا سوچ مکوا چی زدہ ردی شیز ورکما یا دا خشیز ورکما نانا اللہ وی زما تا تا عجد نشت دے زما غریب لدی ور نکلا بل سوک و میرا بانا کما غلب آغا ورکی ستا دا مال اللہ تسا عجد نشت دے او حمید ستائل شوے دے یو مالدار دا سی چی آغا دا مزمت دا پارا استعمالی گی غنی یو سرے مالدار دے خدا غرباو بکی خیال نساتی دا فقیرانو خیال نساتی انو آغا مالدار دے خدا قبل زان دا پارا مالدار دے اللہ وی زا مالدار ایم خو حمید صفت میں ہم کلے شعر محمود یما ورے چاہتا میں حاجت ہم نشتے رے صفتنو والا یما دا دیزین مالدار پشانتی نیما غنی ذات یما او ورسرا حمید جی صفت میں کلے شعر دے بیا فرمایا شیطانو یعیدوکم الفقرہ شیطان یری تاسو د غربتنا د فقرنا د دې زینا الله رب العزت وسوه مسلې ذکر کیا غپنځه ختم شوي چې کما اول نمبر مسله وا د انفاق امر د انفاق او دویم نمبر دو سلبی حکمونه او هغه دوا ثبوتی جره پرون ویلې شوي دي اوس د دې زینا او مسلې الله رب العزت ذکر کوي اوله مسله سی شه ده اوله مسله چې هغه شیطان فرق فما بین د شیطان د وساوس د شیطان کی او فما بین د الهام رحمان کی چې الله رب العزت تا ته کما الهام کوي الله تا ته کما حکم کوي او شیطان تا ته کما يرول کوي تا ده کم دغه نه یری هغه وسوسه تا ته دراچي ناول نمبر مسالہ پا دے بارہ کی ذکر کیگی فرمائی الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یری تاسو دفقرنا وعدہ شیطان جسر وعدہ نہ کہ شیطان خودو کا باز دے نو اللہ فرمائی جی شیطان یری تاسو دفقرنا ویامنکم بالفحشاء او حکم کئی تاسو تا پا پحشا باندی پا بخل باندی پا قرآن کی جی کم زی کی پحشا را غلے دے نو داغین مراد زنا دا او صرف دلتا الا البخل الا هازا البخل دا دی زین مراد آغا بخل دے ادا دی تا ته شیطان حکم کوي نو تا ته په بخیل دوب باندې حکم کوي چې مال ملګوا کته د مال خرچ کې سباله به مل شي تا په بسو خیرات نه کوي سباله به تا ته پلانې کار راشي بیا بس کې ولي پیسې ورکې هغه تا یې ری د غربت نه او الله وزد الله حکم ور والله یعدکم مغفرا الله وعده کوي تاسو سره د مغفرت من هو د دینا وفضلا او د فضل یعنی دا مال بستا زیات کرم الله وی زما پلار کی ورکا زبی زیادتو ما زرطا بخنکو ما تا ورکا زما پلار کی زبستا مال نورم زیاد کما تا بندی با اللہ رب العزت پزل و احسان وکی شیطان خبر اما ورا والله واسع علیم دا شیطان خبری جواب ورا کتوی شیطان ما تا وی چی مال بمی کم شی فائشات ما تا وی چی مال بمی کم شی نو اللہ وی واسع و اذا براخه ما مال بدل زدر کما ولیږي ولید شیطان قبر اوري عليم او زپوي گما پارچا باندي وس د دې زینا يوت الحكمت ميشا هغه دویمه مساله ذکر کئ چې دویمه مساله څه شي ده چې هغه الفهم والاصابه في القران الحكيم حکمت په دا قران هغه الله رب العزت ذکر کئ رب د ما سبق سره څنګه ده یعنی مخکې مونږ وویلو چې اول نمبر مسله کې الله رب العزت ذکر کوي چې الفرق فرق په مابین د وساوسو د وساوسو شیطانی او الهام رحمانی د دې فرق په دې اول نمبر مسله کې یا شیطانو کې الشیطان یعدکم الفقر په دې آیات کې نو چې کلا تا دا فرق وکو دا وسوسو دا شیطان او دا الهام دا رحمان نو دا فرق با بیا تا تا سنگ پتا لگی دا فرق با تا سنگ معلومی دا فرق با تا تا معلومی گی پا فهم دا قرآن سرا فا علم دا حدیث سرا چی دا وسوس دا او دا الهام دے بازی خلق شیطانی خوبون اینی و ما تا الهام وشو اغا مرداران زان تا چی ولیان وی اغا خبیزان دی اغا وی ما تا وحی رازی سوک دا پیغمبری دعوه کئی سوک یاسا سوک بل سو نو تا پا قرآن باندی فویا نئی زکا دا خبری که چی ما تا وحی رازی پا قرآن دی کل فویا حاصل که نو تا با فرق وفی جنی ما بینا وساوس الشیطان او الهام الرحمن د دې دوه فرق به ته وپیژنې نو دې ځای نه هغه پویا د قران هغه ذکر کوي چې یو تل حکمت مایشا ورکی پویا د دین هغه چاته چې خوغشي الله رب العزت پویا د دین هغه چاله ورکی چې چاته خوغشي حکمت حکیم انسان حکیم چاته وای چه آغا علم پا قرآن باندی العالم العامل چه علم ده خو عمل کون که ده بعدی سری سر با دیر علم ورسره خو عمل بنی نو پدا سر علم بسو که ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه آغا ذکر کئی ویده ده حکمت نا مراد تفسیر ده قرآن ده چه قرآن پویا آغا چال ورکلشو نو آغا تا خیر کسیر ورکلشو الله رب العزت دنیا تا قلیل ویلی دی وی دا دیر لگ معمولی غنتی چیز دی قل متاع الدنیا قلیل وی دنیا ساز و سامان دا دیر معمولی دی نو دی وجینا عالم چکم دی عالم دا قرآن عالم دا حدیث و حق پرست عالم الله رب العزت فرمائی چوی ما چالا پویا دا قرآن ورکلا نو وی دا تا خیری کسیر ورکلی شو نو علم دا قرآن پا مقابله کی دا ټول دنیا معمولی گونتی چیز دی علم چه آغا تا اللہ علم ورکو نو آغا با دا دی وجه نا اچا پا دربار که با نو دریگی چه دنیای اسباب دا پارا چان سغواری دا دا غفل علم سپا قابل که زکا چه اللہ دل علم ورکره دا چه آغا دا هر سن دا دی معمولی گونتی دنیا نا هم دا دی شانو چطه نو بیا ولی دا انسان پا دربار که ودریگی نو چې کم چاته الله علم ورکی نه غل دا ندی په کار چې بیا زی او د دنیا د پاره یو دنیا یا معمولی غوندي سړی ته ودرېږي نه نه تعالی علم خیر کثیر در کړی شوی دی تا تر چان سم غواړا و مې او تل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و چالا چا علم ورکړې شو چالا چې پوهه د دین ورکړې شو نو په تاخیر سره دل ورکړې شو خیری کثیر خیری کثیر دل ورکړې شو دې تغټ خیر وای وما يذكر الا اولو الالباب او نصيحت نالي نصيحت نالي پدي باندي مگر خواندان دا خلو سوچ عقل مندي ماغه پدي باندي فويي اجو سو قما خل دي ماغه پدي باندي نه فويي من دا فار او بل دا خبر چي دا رب د دې سره هم ولا غوا چي ګورا الله رب العزت مخکي ټول د انفاق مسائل ذکر کړي نو چې کله تا په دین باندې پویا حاصل کړه نو الله رب العزت په تعالی د مال لګولو په صحیح ځای کې توفیق درکې کله دین پویا دی حاصل کړه نو ستا مال به ځای نه لګي ستا مال به په صحیح ځایونو باندې لګي لکه عثمان رضی الله تعالی عنه هغه روایت ده اغه فرمای چې بهترین سره چاته ویلې دی وای خیرکم من تعلم القرآن وعلم بهترین سره پتا زو کی هغه دی چې هغه بخپل علم زده کی او به نور تخی دا د ټولو نه بهترین سره د دنیا والا ته بهترین نه دی ویلې دنیا والا کچا سره پیسې ډیری ور سره ای کته ورته سوچو کې په مجلس کې بناسي دا چې خبره وږي جواب د قبول نه ای او ټول خلک ورته جی جی وای اسو وجینا چې غلا مال ورکړی شوی نور هغه بعد جانونو قامه کړي نو الله فرمای فقد اوتی خیرن کثیرا وای تحقیق سره ما ورکو دتا هغه خیری کثیر و ما یذکر الا اولو الالباب او فن او نزیات نه قبل ای مگر خواندان د عقل بیا و ما انفقتم من نفقه آغا چی تاسو خرچ کئی دس نفقینا او نظرتم من نظرین یا مقررتیا و کئی دس مقررت کولونا دس مقررتیانا سشے مقرر کئی یا سنظر و کئی دس نظر کولونا فإن اللہ یعلمه بشک اللہ فویگی فاغی باندی وما لظالمین من انصار او نشت ده د ظالمانو د فارا سو کیم دادی رب دمخ کی سره ولا غوا څنګه اوله چی اول نمبر مساله کی مونږ ذکر کړو چې ګورا فرق په مابین د وساویسو د شیطان او په مابین د الهام الرحمن غوا کان دا بتاتا د قران په علم سره دا فرق معلومیږي نو چې کله د قران علم تا ته حاصل شو دا قران علم دې زده کو نو ته بیا دا الله الله وای زما پلار کې بیا مال ولا غوا نو چې کړه دې علم وکړه پزله کې دې راغلا چې زبا په دې پلانې ځای کې دا پیسې لګو ما یا دا کما علم حاصل کو نو زبا دومره صدقه کوما زبا یو غوال علوم وای بالا علوم او هغه به خیرات کوما نو چې پزله کې دې اراده وکړه نو هغه بیا پورا کوا اگر بیا پرکوا اگر سر ترسوا آسی نا چی نظر دی منلی دی او بیا ستان پاگی که کوتایی وشی نه نه بیا اگر سر ترسوا نو فرمائی وما الفقتم اگر چی تاسو خرج کئی من نفقتین دس نفقینا سنفقه دی خرج کرا اغا عام غیر معین نفقه دا تا نظر نی منلی مخی ندی سیر ادور تا نی کڑی نو اغا خرچی خرچ کوا او نظر تم من نظرین نفقه خرچی تا وی خمال لگولو تا وی وی اغا چی تاسو خرچ کوای من نفقه تین دس خرچی نا دس مال نا سمال لگی عام غیر معین معین ندی او نظر تم من نظرین یا تاسو نظر منلی دس نظر نا یا مقررتیام کری دس شی مقرر ولنا فإن اللہ یعلمه نو بیشکا اللہ تعالی پویگی پاغی باندی اللہ تعالی پاغی باندی پویگی س نظر دیو منو نظر منل آغا جائز ندی چی گورا تغیر چی زمان لکا اکثر دا خزی دا نظرون منی وای زما دا خاون سعودي عرب نه رو راغ نو زبا دا والی خیراتی ورکم دا وای ز ورکوما ونی ورکه الله کدل راولی سیندل راولی ستا په دی واړو باندې هغه ناراضی لکه سره دی هغه منځو نه کوي او بل منځ نه کوي نو هغه منځه والا له هم الله ورکه بل ما زله هم ورکه نو ته نظر ونی منی دعا غواړ الله مال رو راولی ولی نظرونه ملی ولی ناجایز کار کې جایز دې خو چې ودی مانو نو بیا فرمای ول یوفو نذورهم بیا خپل نظرونه پوره کوي هغه به پوره کې چې نظر دی مانو اول منه مو چې نظر دی کله اومانو نو بیا پوره کوا نو د دې زینا هغه ترغیب الایفا یا حد تورکی چې ګورا احد وکي پزل کې د الله سره دی احد وکو نو هغه بیا پوره کوا اسی نه چې هغه د نبی پاتې نشي او نظر په عربی کې هغه دا عربی کی نظر دیتا وی چی عقد القلب علی شیء والتزام علی وجه مخصوص یو شیز د یو شیز عقد کول پزړکی پزړکی د یو شیز اراده کچاته دی ویرا کو دین خبر دی وکړه د زلن دی وکړه یا پزړکی دی ویلو چې زما د پلانې روپی راوخه ته نو زبد دومره د الله په لار کې ورکوما دومره باز خیرات کوما نو بیا به ورکه بیا لازمین دی لازمان دی پتا باندې چی آقا با تورکیه چی ورده نکلو نو بتا بانی حق پاتی شو نو دی وجه نا نظر اومنی نو نظر بیاور کوا و مال ظالمین من انصار نبوی دا ظالمانو دا فاراسو کم دادی و مال ظالمین من انصار دا ظالمانو بسو کم دادیان نی الذین ینظرون فی المعاسی ظالمان چاہتا ہوئی چی آغا نظرون اعمالون خرچ کئی پا نافرمانو کی پا عباس و پا گان و بجان و باندی دغشان دی پا نور و عباسیات و باندی خپل مال لگئی نو دینا ظالمانو نموراد پا دیزی کی دغا دی یا دویم نمبر اللذین ینفقون لغیر الله آغا کسان چی آغا مال خرچ کئی پا غیر الله فلار کی غیر الله تا نظر منقتی پیش کئی نو دغت مراد یا دریم مانا دادا چه ظالمان و نمراد بخلا دی البخلا و مال ظالمین من انصار نبئی د ظالمان و دفارا سوکم دادی سوکم دادیان بولا نئی نو بیا بسته یا ایمان والاو انفقو تاسو خرج کئی من توی باتی دفا کا غمالا ما کسب دم چی غتاسو گٹلی و مما خرجنا لکم من الارد آچی را استلی منگستاسو دفارا دزمکینا و لا تیمم الخبیسا تاسو قسمک و ایدغردی شزنو من خود دینا تنفقونا چی تاسو خرج کئی و لستم بی آخذیه نئی تاسو غستن کیا غیلرا الا انتم ذو فيه مگر جسترگی پٹی گئی پاگے باندھی والم فوی شی ان اللہ غنی حمید بے شک اللہ بے پروا دے استائل شوے دے الشیطان یعدکم الفقر شیطان دا وعدک استدا یری تاسو دا غربت نا دا فقر نا والله یعدک ویامرکم بالفحشاء حکم کئی تاسو تا پا بیہائی سرا پا بخیل توب سرا پا کنجو سی سرا واللہ یعیدکم اللہ وعدہ کئی ستاو سرا مغفرتا منہو دا مغفرت دا دینا و فضلا او دا فضل دا پراخی واللہ واسعون علیم اللہ فراہ دے او فوئے دے یوت الحکمت من یشاء او فوئے ورکی دا دین چاہتا جی خوخشی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ فَتَحقيق سرا ورکلی شو دتا خیر کثیر خیر کثیر دتا ورکلی شو وی عالم د قیامت په ورځ با عالم به جنت دزی مجاهد به جنت دزی هوا سوچ یاغا د علماء د فارا د مدارس د فارا د غربا او یتیمانو د فارا آغا چاندی کئی و کوششون کئی و محنت کئی اللہ رب العزت بورتوئی تا جنت تزی ویاو جنت تب آغا اللہ رب العزت بورتو کامو گئی زی جنت تزی بیا بورتا اللہ رب العزت فرمائی چی گورا ورش او گورا چا در سر خکڑی اغم زان سر روان کا نو دا با او گوئی او کس بلاس نونی سی و چی دیا جیسی مالا لس ریال چاندہ کرا کڑی و دا مدرسی دا پارا یا ما د غریبانو کفالت کاو او د هغه باره کې مال د الله سره یاله راکړی. الله رب العزت بچی دا عملنامه ور وچی دا خدا غره دا خو ګرانګار دی دا خو جهنم ته ځي. بیا به الله وای چې زه تا سره زما د دین په باره کې هغه مهنت کړی دی نفقه در کړی دا مال در کړی دی نو زه به زدام پکې جنت ته بوځه. الله رب العزت ما تا پدای کی حساب کی حاضر خلک ډیر سپک پوری دیتا کراشی نو وګوره تاسو خلې لرا وستی وسوګو چې ویل نه شي وم مسائل فلا تنهر ور کول نه شي نو غلی کینه چوف کینه او چې وس دکیږي ور وبې دی وس کیږي ور کوا سپته لګي پدې ځکه سره روپې قبلېږي سپته لګي پدې ځکه قبلېږي پدې باندې استعمال نه کمی استعمال کې الله خیر او برکت اچي. نو فرمایي و مې یو تر حکمت فقد اوتی خیرن کثیرا چاده چې پویا ورکلې شو نو دته ورکلې شو خیر کثیر و ما یذکر الا اولو الالباب او فن نقبل مگر خواندان د عقل و ما الفقتم من نفقت وجت اسو خرج کوي دسا خرچینا دسمالنا او نظر تم یا س نظر کوي من نظر د نظر نا فین الله یعلمه بشک الله فیه پای باندي وما للظالمين من انصار نبوي د ظالمانو د فارسو کيم داديان بیا يا ايو الذين امنوا ايماندارو انفقوا تاسو خرج کوي من طيبات ما کسبتم د پاک اعمال لا جتا سو غټري ومما خرجنا لكم من الارض اجر او باز مونږ او باز استاد د فار د زمکینا ولا تيمموا الخبيثا قسمك ويدردي منه ودرينا تنفقونا جتاسو خرج كي ولستم بآخذيه تنهي تاسو أغسطن كي أغيل را ولستم بآخذيه تنهي تاسو أغسطن كي أغيل را إلا أن تغمذو فيه مگر آغا جي پتی سترگي پتی كي تاسو فاغي باندي وعلمو أن الله غني حميد پوئے شئی بیشک اللہ تعالیٰ بے پروا دے آستائلے شوے دے الشیطانو یعیدکم الفقر شیطان یرائی تاسو دا فقرنا ویا مرکم بالباشا حکم گئی تاسو تا پا بخیل توب سرا واللہ یعیدکم مغفرتا من ہوا اللہ وعدک استاسو تا دا مغفرت دینا وفضلا او دا فراخی واللہ واسع علیم او اللہ تعالیٰ فراح دے او علم والا دے فراح علم والا دے یو تل حکمتا ورکی فویا میشاو چادا چخو غشی ومی یو تل حکمتا چادا چورنش فویا دا دین فقد اوتی خیرن کسیرا بتاقیق سرا ورکش ودتا خیر کسیر وما یذکر و نصیحت نقل اللہ اولو الباب مگر خواندان دا اقل وما الفقتما تتاسو فرش کوئی من نفقت اندسا ماننا او نظر تم یا نظر کوئی من نظر اندسا نظرنا فإن الله یعلموه بشک اللہ فویگی فاغی باندی وما للظالمین من انصار نبید بخلان دفار سوک اندادی